żywowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W majówkę nie zapominajmy o rodzinie i o swoich potrzebach. Na początek rady psychologa, jak dobrze wykorzystać czas wolny. Bieszczady zachęcają do odwiedzin, a ratownicy mówią, że pogoda jest to bardzo dobra. Miłośniczka kryminałów wpadła na Mazowszu. Kobieta włamywała się do domów, a inspirowały ją książki. Dobrze wykorzystajmy czas wolny, spędzając go z rodziną lub bliskimi, tak radzą psychologowie, mówiąc o majówce. Dla niektórych wypoczynek, wyjątkowo długi w tym roku, już się rozpoczął. Wystarczyło wziąć wolne jutro, pojutrze i w czwartek, żeby cieszyć się ponad tygodniowym urlopem. Psychologowie mówią jednak, że jeśli ktoś tak nie może, to wystarczą nawet dni ustawowo wolne od pracy. Na co dzień raczej pracujemy, spędzamy czas na swoich zainteresowaniach codziennych, coś systematycznego, ale odpoczynek jest jedną z ważniejszych rzeczy w naszym życiu. Często to zaniedbujemy. Zdecydowanie takie dni są nam potrzebne, żeby nie popaść w taką rutynę. Mamy taki przedsmak wakacji. Mówił psycholog Sebastian Popek. Zwraca też uwagę, żeby ten czas wolny spędzić z rodziną. Najważniejsze jest po prostu bycie. Czy to mama, czy to tata. Bycie dla tych dzieci. Nieważne, czy oni gdzieś pojadą, czy oni zostaną na miejscu, czy razem zrobią śniadanie. Zróbmy te naleśniki. Daj te jajka, rozbiję, a ty mieszaj, nie? Zwykłe rzeczy, ale też, żeby znaleźć czas na taką zwykłą pogawędkę. Co słychać? Psycholog zwraca też uwagę, aby pamiętać również o własnych potrzebach i nie odkładać ich na później. A jeśli dodatkowo nie mamy pomysłu na wyjazd, to na przykład Bieszczady zachęcają wiosenną pogodą. Turystów jest więcej niż zwykle, ale szlaki nie są zatłoczone. Przywitała nas ładna pogoda, temperatury od 4 stopni w górę i ciągle rosną. Bez zachmurzenia, widoczność bardzo dobra i warto jednak w te Bieszczady się wybrać. I widać, że po prostu ten ruch turystyczny jest troszeczkę wzmożony. Ratownik dyżurny Bieszczadzkiej Grupy GOPR Marek Kwasiżur. Pomoc ratowników w ostatnich dniach była potrzebna kilkukrotnie. Dwa zachorowania i jedno poszukiwanie osoby niepełnosprawnej, ale wszystko nam się pomyślnie ułożyło i udało. Ratownik alarmuje, żeby piękna pogoda nie uśpiła czujności turystów. Zawsze na szlak trzeba zabrać zapasową odzież i wodę. Warto też zainstalować aplikację Ratunek, która pomaga zlokalizować turystę. Estończycy, korzystając ze swoich i unijnych środków, wyposażą armię Mołdawii i Ukrainy w sprzęt wojskowy, poinformowała o tym tamtejsza telewizja. W ramach umowy Tallinn dostarczy Kiszyniowowi system radarowy. Przeprowadziliśmy już kilka wspólnych zamówień i projektów. Podobne środki pomocowe zastosowaliśmy już wcześniej w przypadku Ukrainy. Niedawno kupiliśmy podobny sprzęt dla estońskich sił obronnych, przekazali urzędnicy rządzący. Od 2022 roku Estonia przekazała Ukrainie pomoc wojskową o wartości prawie 500 milionów euro, co stanowi prawie 1,5% rocznego PKB tego kraju. Akcja Kwiaty za Graty na szczecińskich Jasnych Błoniach. Pomysłodawcami są studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy chcą promować proekologiczne postawy. W tym roku mamy aksamitki i begonie. Niestety magnolie już zmarzły. Akcja między innymi ma na celu edukację. Pragniemy też pokazać, jak w odpowiedni sposób oddawać elektrośmieci, żeby one nie trafiały gdzieś do środowiska, bo substancje w nich zawarte są trudne w rozkładaniu, być może niemożliwe. Przyniosłem baterię i jeszcze stary telewizor zaraz doniesiemy. Gdzie zasadzi pan kwiaty? Mamy rodzinkę, która ma domek jednorodzinny, więc tam na ogrodzie posadzam kwiata. 3 drukarki, czy 4 nawet. Jeden stary duży telewizor, stary ekspres do kawy i bodajże monitor. No musimy dbać o nasze środowisko. Nie wolno śmiecić po lasach, nie po lasach. Ludzie czasami robią. Problem jest z odbiorem takich towarów. Warto korzystać, jak jest taka akcja. Akcję zorganizowano na parkingu naprzeciwko pomnika czynu Polaków. Do 10 lat więzienia grozi 51-latce, która ma na swoim koncie kilka kradzieży z włamaniem. Kobieta została zatrzymana w miejscowości Brańszczyk w powiecie wyszkowskim na Mazowszu. Jedna z mieszkanek powiadomiła policję, że dostrzegła zamaskowaną osobę na nagraniu z domowego monitoringu. Policjanci zatrzymali złodziejkę na gorącym uczynku. Okazało się, że miała przy sobie łupy z innego włamania, którego dokonała chwilę wcześniej. Podczas przesłuchania kobieta przyznała się nie tylko do tych dwóch kradzieży, ale również do kilku innych przeprowadzonych w ostatnim czasie. Policjantom tłumaczyła, że włamywała się, bo jest miłośniczką książek kryminalnych i inspirowała się nimi podczas dokonywania przestępstw. To był serwis Trójki.

Czas zaprawić go radością i tęsknotą i jasnością i od razu znajdzie się u szczęścia bram. Gdy dziewczyna cię rzuciła, machnij ręką, wypij koktajlka, zaprawić go piosenką. Wypij jeden, drugi, trzeci, zaraz smutek twój uleci i zapomnij, że już znowu jesteś sam. W Sosnowcu, dawno, dawno temu, mieszkała pewna rodzina. Rodzice Estera z domu Rapaport i Samuel. Mieli czwórkę dzieci. Najstarszy Władysław, urodzony w roku 1911. Później Regina, urodzona w roku 1913. Potem Henryk, urodzony w roku 1915 i najmłodsza Halina, urodzona w 1917 roku. Rodzina ta w latach 30. przeprowadziła się do Warszawy. Jak myślicie Państwo, jaką to rodzinę mam na myśli? Kto oglądał film albo czytał wspomnienia najstarszego z rodzeństwa Władysława, to będzie już wiedział. Oczywiście rodzinę Szpilman. Najstarszy, legendarny dyrektor muzyczny Polskiego Radia, Władysław Szpilman, pianista, bohater filmu fabularnego Romana Polańskiego. W rolę Szpilmana wcielał się Adrian Brody, jak pamiętamy. Myślę, że większa ilość osób miała okazję zobaczyć film niż przeczytać książkę, ale książka oczywiście była pierwsza. Władysław Szpilman napisał tę książkę tuż po wojnie, w drugiej połowie lat 40. W tej książce opisuje swoje życie, swoje dramatyczne życie. Kiedy pisał tę książkę, był młodym człowiekiem, ale z wielkim bagażem doświadczeń. I w książce tej wspomina również i opisuje, oddaje hołd, pamięć swojemu rodzeństwu, które zginęło w Holokauście podczas wywózek do Treblinki. Również oni znaleźli się w tych pociągach razem z rodzicami. I w zasadzie można by powiedzieć, że ślad po nich zaginął, ale nie zaginął, ponieważ mówimy o nich dziś. I oczywiście nie zaginął, ponieważ bracia Henryk i Władysław pisali piosenki. Napisali ich niemało i wrażenie robi fakt, że kiedy wdrapali się na wyżyny tego polskiego przedwojennego show biznesu, byli bardzo młodymi ludźmi. Oczywiście Władysław był starszy o 4 lata, ale Henryk, kiedy zaczął pisać swoje pierwsze znane i lubiane i drogie, sprzedawane do filmów i na płyty piosenki, miał dopiero 20 kilka lat. Proszę Państwa, zatem może na początek coś z grubej rury. A dlaczego z grubej rury? Dlatego, że bracia Szpilman, tacy młodzi bracia, kompozytor i tekściarz, napisali, może inaczej, Władysław napisał muzykę, a razem napisali piosenki, Henryk napisał słowa, do filmu Wrzos. Rok 1938 i z tego filmu pochodzi piosenka, która kiedyś była bardzo znana i lubiana, i zaprezentuję tę piosenkę w wykonaniu Hanki Brzezińskiej, która w tym filmie również występuje w jednej z głównych ról. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Twoje serce dlatego tęsknotą drży. A gdy przyjdzie wytęskniona, droższa ponad miliony, śmiejesz się aż do łez i radujesz się, że już tu jest. Jedna chwila, jedno słowo i na serce jakby promień padł, jakbyś inne miał oczy i na nowo ujrzał świat. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Musisz kochać choć raz, gdy chcesz poznać szczęścia czar i w las. Jakie masz? Przyznacie państwo, że cudowny, jazzowy temat, przepiękny, który pokazuje bardzo dobrze, jak wielki talent to był Władysław Szpilman. Hanka Brzezińska, urodzona w Warszawie w roku 1909 w rodzinie muzycznej, debiutowała przed wojną właśnie w filmie i na przykład można ją zobaczyć w Dziewczętach z Nowolipek. Oczywiście w filmie Wrzos główna rola, 38 rok, tak jak powiedziałem. Śpiewała dosyć dużo w rozgłośni warszawskiej Polskiego Radia, więc tym bardziej miło mi, że mogę o niej dzisiaj wspomnieć na antenie Polskiego Radia. W słynnych podwieczorkach przy mikrofonie w czasie wojny dawała koncerty również, tak podobnie jak Mieczysław Fok, dawała koncerty dla ludności, śpiewała w szpitalach, na podwórkach, a po wojnie występowała w Teatrze Starym w Krakowie. Bardzo piękny temat, nie ma szczęścia bez miłości. Może jeszcze państwu zaprezentuję później ten numer w trochę innym wydaniu, bo warto posłuchać tutaj tak kameralnie głos i fortepian. Mam jeszcze jedną wersję tego utworu. Chciałbym opowiedzieć dzisiaj o Henryku Szpilmanie, ale nie mogę o nim opowiadać, nie wspominając oczywiście jego brata Władysława. I tutaj mam dla państwa kolejny numer tego duetu. Będzie wykonywał jeden z moich ulubionych śpiewaków przedwojennych, Albert Harris, którego wiem, że też państwo bardzo lubicie. Albert Harris, naprawdę nowoczesny głos, jak na tamte czasy. Flagowy, dyżurny, firmowy śpiewak wytwórni Odeon. I to będzie nagranie z roku 37. Akompaniuje orkiestra taneczna Odeon pod kierownictwem słynnego szefa muzycznego wytwórni Odeon, Jerzego Gerta. A to będzie tango pod tytułem Nie odejdę, bracia Szpilman, muzyka Władysław Szpilman, słowa Henryk Szpilman. Thank you. idę stąd. Musisz mi wybaczyć mój jedyny błąd. Gdy się wytłumaczę, już nie będziesz zła i sama mnie zatrzymasz. Nie odejdę, nie, przecież z naszym szczęściem jeszcze nie tak źle. Gdy wyjaśnię wszystko, to zrozumiesz mnie, zrozumiesz, czym ma wina. Przecież kochałem jak nikt, sercem szalonym, a teraz chcesz, żebym znikł. Wszystko skończone. Nieraz w chwili złej człowiek musi zgrzeszyć, ale litość miej. Gdy mnie nie pocieszysz, już zrozumiem błąd, żem stąd nie odszedł wcześniej. Człowiek musi zgrzeszyć, ale litość miej. Gdy mnie nie pocieszysz, już zrozumiem błąd, żem stąd nie odszedł wcześniej. Henryk Szpilman, brat Władysława Szpilmana, ukończył w Sosnowcu gimnazjum męskie imienia Stanisława Staszica. Było to w roku 1936. To, co o nim dzisiaj wiemy, wiemy głównie ze wspomnień brata. Wiadomo, że Henryk Szpilman interesował się filologią, tłumaczył już jako nastolatek z niemieckiego i z angielskiego. Zabierał się za Szekspira, za Goethego. I oczywiście te ciągoty do tłumaczeń również zapisały się w jego dorobku piosenkowym. I teraz z rozkoszą zaprezentuję Państwu numer, który był bardzo popularny przed wojną, tuż przed wojną, ale również był niezwykle popularny tuż po wojnie. I wykonywał to po wojnie śpiewak, młodziutki śpiewak, który bardzo młodo umarł, bo zginął w wypadku motocyklowym. Mam tu na myśli Tadeusza Millera. To taki baryton, który tuż po wojnie wchodził dopiero na rynek i konkurował z Mieczysławem Fogiem. Mieli dosyć podobne głosy. Tadeusz Miller nie miał 30, jak zginął w wypadku motocyklowym w drodze ze Szczecina do Poznania. Na kolejną sesję nagraniową w Poznaniu mieściła się wytwórnia płytowa i studio nagrań Mewa. Kiedyś o Mewie Państwu opowiem szerzej, a w ogóle to do Mewy będę wracał bardzo często, ponieważ z Mewy pochodzi masa przeróżnych nagrań powojennych. Mewa to była na tych zgliszczach drugiej połowy lat 40. wytwórnia najprężniejsza, która rejestrowała największą ilość nagrań, dysponowała swoją orkiestrą, ale również nagrywała przeróżne poszczególne orkiestry i miała na sposób przedwojenny swoje firmowe głosy. Jednym z nich właśnie był młody Tadeusz Miller, którego głos towarzyszył tym pierwszym miesiącom, pierwszym latom powojennym. I tutaj właśnie dlatego chciałbym Państwu zaprezentować tę wersję powojenną w wykonaniu Tadeusza Millera. Numer pochodzi z roku 1937 i to jest muzyka Hugh Williamsa, tekst angielski Harbor Lights. I Henryk Spielman przetłumaczył ten numer, nadał mu tytuł Portowe Światła. Zapraszam. Lśnią, wspaniałym blaskiem jaśniejące. Wśród nich poznałem Cię, wśród nich żegnałem Cię. I patrzę w morza pań, a w oczu płyną łzy gorące. Bo już za długo trwa wielka tęsknota ma. Tak chciałbym znów całować słodkie usta Twe. Lecz gdzieś daleko okręt dal unosi Cię. Portowe światła lśnią i wspominają o rozłące. Wśród ich jasnych lśnień sam błąkam się jak cień. Nagranie tuż powojenne z Poznania, z wytwórni Mewa. Dlaczego Mewa? Mewa od inicjałów twórcy tego studia i tej wytwórni, czyli Mieczysława Weimana, niezmordowanego wskrzesiciela fonografii polskiej. Naprawdę te perypetie związane z powołaniem do życia Mewy w Poznaniu, z pozyskiwaniem sprzętu do rejestracji i szelaku do tłoczenia płyt, to jest temat na niejedną audycję. No ale stąd nazwa Mewa. Zresztą Mewa pod koniec lat 40. została upaństwowiona, oczywiście. Dorobek cały został przejęty. U zarania polskich nagrań leży Mewa. Pod koniec to była Mewa Melodie, takie płyty. I chciałbym Państwu teraz zaprezentować dla ciekawostki ten sam numer, jeśli pozwolicie, no ale jest piękna aura za oknem, a numer taki marzycielski, można powiedzieć. Można już sobie wybiec w przód, myślami być już nad morzem, portowe światła. Wyobrazić sobie, dlatego że to są dosyć takie ciekawe wręcz muzykologiczne albo melomańskie rozważania. Ten sam utwór tuż sprzed wojny z wytwórni Odeon zaśpiewa Albert Harris, starszy kolega Tadeusza Millera. Proszę posłuchać, jak brzmi orkiestra Odeonu. To jest nagranie przedwojenne z Warszawy. Gra orkiestra Odeonu, jedna z najlepszych w kraju. No, ciekawe, posłuchajmy. Wielka tęsknota ma. Tak chciałbym znów całować słodkie usta twe. Lecz tyś daleka, okręt dalu nosi cię. Portowe światła lśnią i wspominają o rozłące. Wśród ich jasnych lśnień sam błąkam się jak cień. No i to była właśnie wersja przedwojenna, śpiewał Albert Harris. Teraz dwa słowa o Władysławie Szpilmanie, starszym bracie Henryka. Szpilman, postać naprawdę wybitna, niezwykle zasłużona dla polskiego radia i polskiej muzyki rozrywkowej, ale i poważnej. Szpilman ukończył Akademię Muzyczną, studiował również w Wiedniu i w Berlinie w latach 30. I tak jak większość takich świetnych kompozytorów związanych z muzyką lekką, parał się również muzyką poważną. Był wybitnym pianistą i interpretatorem wielkich dzieł. Trafiłem na takie wspomnienia Romana Jasińskiego pod tytułem Trochę wspomnień o mojej pracy w przedwojennej redakcji muzycznej Polskiego Radia. I to jest artykuł w którym pan Jasiński o Szpilmanie pisze tak. Ten młody artysta należał bez wątpienia do najbardziej utalentowanych muzyków pracujących wówczas w polskim radiu. Mając doskonałe predyspozycje na pianistę estradowego, wcześniej zrezygnował z tej kariery, poświęcając się muzyce rozrywkowej, a zwłaszcza komponowaniu piosenek, w którym to kierunku posiadał wyraźne uzdolnienia. Nie oznaczało to jednak, że zrezygnował wówczas całkowicie z kultywowania swoich wielkich pianistycznych możliwości. Technikę swą utrzymywał zawsze. W najlepszej formie, mogąc w każdej chwili zagrać w skończony sposób utwory Bacha, Chopina czy Schumana. Nic więc dziwnego, że obdarzony przy tym fenomenalnym słuchem oraz zupełnie niezwykłym darem improwizowania był dla radia siłą niezmiernie cenną. To też w roku bodaj 38, gdy w czasie nagonki antyżydowskiej dyrekcja radia pod naciskiem prasy zmuszana była kogoś na ołtarzu tak zwanego świętego spokoju poświęcić i zwolniła Szpilmana, to już po 2 miesiącach przyjęto go z powrotem z wszelkimi honorami. Okazało się, że był niezastąpiony. I nie waham się powiedzieć, że nikt wówczas w Polsce nie potrafił z taką muzykalnością i smakiem poprowadzić na antenie audycji. Rzeczywiście Szpilman, jak wiemy również z filmu, dyżurował przy mikrofonie i przy instrumencie i oprawiał muzycznie audycje, jak również grał wszelkiego rodzaju hejnały, sygnały. I proszę sobie wyobrazić, że Władysław Szpilman, co również jest pokazane w filmie Pianista i nie jest to wcale fikcja filmowa. Szpilman wziął udział w ostatniej audycji radiowej Polskiego Radia w przedwojennej Polsce, jak również wziął udział w pierwszej audycji radiowej po wojnie. Więc naprawdę postać też bardzo symboliczna. Wybitny kompozytor, szef muzyczny Polskiego Radia w latach 50., 60., 70. Szpilman rządził i dzielił. Powinienem w zasadzie tę audycję dzisiaj nadawać z jego studia. Jest studio imienia Władysława Szpilmana przy ulicy Malczewskiego. No, może kiedyś coś tam zrobimy. To jest postać dobrze upamiętniona również. Miałem okazję go poznać jako młody chłopak, ponieważ mój ojciec się z nim dobrze znał. Pamiętam po prostu fotograficznie tę taką postawną postać pana Szpilmana, a później miałem okazję poznać jego żonę, która też bardzo, bardzo pilnowała pamięci po mężu i mieliśmy taką piękną przygodę w Lublinie. Zwiedzaliśmy Lublin razem z taką grupą, z przewodnikiem i w tej grupie również była pani Halina. Proszę Państwa, co jest warto również tutaj trzeba powiedzieć, że na początku lat 60. Władysław Szpilman założył Kwintet Warszawski. Kwintet Warszawski to był bardzo znany zespół, który koncertował na wszystkich kontynentach, we wszystkich niemal krajach po prostu świata. Kwintet Warszawski. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować numer, który jest autorstwa tego duetu, właśnie braci Władysława i o 4 lata młodszego Henryka Szpilmana. Henryk Szpilman tworzył pod pseudonimem Herold, a Władysław Szpilman tworzył pod pseudonimem Allegro, taka gra słów, Allegro. Allegro. I ten numer Nie ma szczęścia bez miłości, który słuchaliśmy na samym początku w wykonaniu Hanki Brzezińskiej, pochodzi z filmu Wrzos. I tutaj chciałbym Państwu zaprezentować wykonanie Mieczysława Foga. Mieczysław Fog zarejestrował ten utwór dla wytwórni Syrena Elektro w roku 1938. I to była znana praktyka. Syrena, Odeon zabiegały o te wszystkie znane, chwytliwe numery. Jeżeli coś robiło karierę, jeżeli się podobało z filmu, to od razu w kilku wersjach było nagrywane na płyty. I tutaj mamy właśnie wykonanie Mieczysława Foga już w pełnej, że tak powiem, w pełnym wydaniu z orkiestrą. Dyryguje

Przepiękne, przepiękne. Naprawdę świetny duet. Kto wie, ile by jeszcze napisali, gdyby nie te dramatyczne wojenne wydarzenia. Naprawdę talent z każdej nuty tutaj wychodzi, przyznacie państwo. Henryk Szpilman, kiedy przyjechał do Warszawy w roku 1936, rozpoczął studia dwa lata później na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Filozofii. I oczywiście również cały czas interesował się filologią, tłumaczeniami i pisaniem piosenek. I rzeczywiście odnosił coraz większe sukcesy. W 1939 roku wyszedł film pod tytułem Doktor Murek. I w tym filmie pojawia się walc. Przepraszam. I w tym filmie pojawia się piosenka... Nie, inaczej. Doktor Murek w 1939 roku. A ja mam dla państwa piosenkę... I to było z tego filmu. Trochę, przepraszam. A ja mam teraz dla państwa piosenkę kolejną duetu Szpilmanów, Władysława i Henryka. Nagranie z wytwórni Odeon. Ponownie będzie śpiewał Albert Harris. Albert Harris, który zarejestrował tak dużo piosenek dla wytwórni Odeon i zapisał się w historii Warszawy, Polski, w ogóle piosenki, kultury. Tym hymnem, niepisanym hymnem Warszawy, jakim jest piosenka o mojej Warszawie, to właśnie Albert Harris napisał, ale to pewnie państwo już wiecie, a jak nie wiecie, to już wiecie. Oprócz tego Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka i dużo, dużo innych piosenek. Kiedyś oczywiście przyjdzie czas na monograficzną audycję poświęconą Albertowi Harrisowi, ale obawiam się, że w jednej audycji byśmy się nie wyrobili. No więc z optymizmem patrzę w przyszłość. Zatem posłuchajmy. To jest naprawdę fantastyczny numer. To jest Slow Fox. Duet Władysław Szpilman. Muzyka, słowa Henryk Szpilman. Śpiewa Albert Harris, gra orkiestra taneczna Odeon. Dyryguje Jerzy Gerd. Ale coś, co wprawia mnie w złość i zepsuć mi humor ma. Nie pójdę, bo wiem, że martwię cię tem, a ja twego dobra chcę. Nie spodziewałem się twych łez, to właśnie błąd mój jest. Ja proszę, wybacz mi. Thank you. dobiega końca pierwsza godzina naszej audycji. Przed nami druga. Proszę Państwa, przyznacie, że orkiestra Odeonu grała bardzo nowocześnie, bardzo po amerykańsku. Zresztą takie były założenia tej orkiestry. Mam dla Państwa teraz z kolei bardzo piękny numer. I tutaj słowa Henryka Szpilmana. Numer z roku 1938. A muzyka Władysław Lidauer. I to jest też fantastyczny kompozytor, któremu poświęcałem niejedną audycję. Jak Państwo widzicie, Szpilman Henryk odnosił naprawdę spore sukcesy, dlatego że napisał mnóstwo piosenek, no nie tyle co jego brat, bo liczy się, że około 450 piosenek napisał Władysław Szpilman, ale proszę sobie wyobrazić, ile tych piosenek by powstało, gdyby Henryk Szpilman mógł dalej żyć. Zatem Skrzypeczki w nocy, typowe polskie tango z roku 1938. Ktoś gra na skrzypeczkach szalonych. Tyle smutku ktoś ma, tęsknoty serca nieskończone. To mój ból i mój gniew, choć zamienię w piosenkę linię duszy mej żal. Ciemność nocy mi da. Ktoś gra na skrzypeczkach szalonych. Tyle smutku ktoś ma, tęsknoty serca nieskończone. To mój ból i mój gniew, choć zamienił piosenkę w linię duszy mej żal. Ciemność nocy i dal. Tango, polskie tango i przed nami kolejne, przepiękne, pod tytułem Dla Ciebie pieśń wyczarowałem. Zaśpiewa Marian Demar. Tu muszę powiedzieć, że to nagranie pochodzi z Zagosdeum, czyli ze zbiorów słynnego, nieodżałowanego, dobrze pamiętanego Nestora Polskiego Radia, pana Jana Zagosdy. Panie Janku, jeżeli pan gdzieś w przestworzach nas słyszy, to pozdrawiamy pana serdecznie. Bez pana tej muzyki by w tym wymiarze nie było. A przed nami przerwa, a po przerwie spotkamy się z gościem, wybitnym Jackiem Leociakiem, profesorem, literaturoznawcą, badaczem, historykiem getta warszawskiego,